dog aesthetic. Hey. Hey. Jij bent van de Kraakmus, toch? Klopt, en ook van de band die vanavond speelt. Dat is een andere band. Oh, hè? Oh, ik dacht dat Kraakmus geldt toch ook? Ja, ook. Ja. Oh, oké, okay, maar je speelt twee keer. Ook in een andere band, ja. Welke andere band dan? In Ruin. Oh, oké. Ja. Ik hoorde net al iemand heel enthousiast over Ruin. Over Ruin, nou, mooi. Ja, van hij van de... Van Disgraça. Ja, van Disgraça, ja. Ja. Nice. Oké, okay. En ik zag dat jullie ook een CD hebben. Ja, die is net uit. Oh, oké. Okay. Kraaklustig of Ruin, wat bedoel je? Ja, Kraaklustig. Ja, we hebben nu een EP uit sinds vorig jaar mei of zo, geloof ik. Oh, oké. Okay. En Ruin heeft net een EP uitgebracht vorige week. Dat is nieuw. Oh, die is heel vers. Ja, ja, nou, vers van de pers. Ja. Nou, fijn. Ja. Spelen jullie veel? Nou, wij gaan op tour. Met Ruin zijn we nu op tour om geld op te halen voor Disgraça. Ja. Wij gaan met hun mee. Ja. En Kraaklustig gaat in augustus een maand op tour naar het Norga Folkfest. We gaan in de UK toeren. Oh, ja, ook met Ruin gaat dan mee. Oh, toch? Ja. Nou, ja. Fantastisch. Ja, ja, dus we hopen heel veel geld op te halen in deze tour voor Disgraça. Dat is een beetje het punt. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat ze gaan. Ja, ik ook. Ik heb het idee dat het misschien dat het moet kunnen. Ja. Het is nog maar een klein stukje, dus... Ja. Ja. Ja. Dus zolang de fundraising een beetje goed gaat, dan denk ik dat we geld gaan binnenslepen. Ja. Dat moet mm-hmm. Moet lukken. Ja, toch? Ja. Heb je hun ook een beetje geïnterviewd? Ja. Oké, super. Heel fijn. Ja. En, nou ja, verder nog iets wat ik moet vragen? Nee hoor. Weet ik veel. Ik heb geen idee. Wil je nog iets vertellen? Maar misschien dat ik wel wil vertellen dat ik ben nu met Disgraça op tour en ik hoor heel veel over hun sociaal centrum. En we zijn nu hier in Nederland. Ja. En we waren bijvoorbeeld gisteren in het oude RKZ. Ja. En dat is dan zo'n gelegaliseerd kraakpand dat al 50 MKZ, jaar... Het RKZ in Groningen. Oh, oké. Zo'n gekraakte oude ziekenhuis. Ja. En dat we dan heel vaak zeggen over kraakpanden die gelegaliseerd zijn. Ja, het was gekraakt. Ja. En toen was het gelegaliseerd. Ja. En zijn ze nu ook in het proces van, oké, we huren nu en nu gaan we kopen. Ja. En je ziet bij hun heel erg het proces van hoe moeilijk dat eigenlijk is. Ja, ja, en ik vraag me wel eens af van, hoe gingen die legalisatieprocessen eigenlijk? Hoe werkte dat eigenlijk? Dat kan ook niet, want heel vaak doen we er nu over alsof het een soort, then it happened. Ja. Terwijl er waarschijnlijk heel veel mensen zijn geweest die zich oefenloos hebben ingezet om zoiets mogelijk te maken. Ja. En soms vraag ik me wel eens af, hoe is dat eigenlijk gegaan in Nederland? Dat is een interessante vraag. Ja, ja, toch? En ook in deze tour van, hebben dan praatjes over Disgraça. Terwijl ik denk dat wij in Nederland ook best wel een verhaal te vertellen hebben over het vasthouden van onze ruimte. Ja. Bijvoorbeeld in Frankrijk, dat zit... Ja. In het midden in de binnenstad. Ja. Als zij dat pand niet hadden gekregen, dan was het nu ook een hotel geweest. Ja, gekocht, hè? Gekocht. Dat is waar. Voor een euro. Ja. Maar daar is natuurlijk een heel verhaal aan vast. Ja. Dat is niet zomaar gebeurd. Zo. Nee. Dus hun hele strijd laat me ook heel erg denken van de dingen die wij in Nederland hebben, is eigenlijk een enorme rijkdom. Ja. Waar heel veel mensen ook voor gevochten hebben. En dat stukje solidariteit van vroeger en nu en hoe dat in elkaar samenweeft. Ja. Dat het is zo belangrijk. Want Frankrijk zit echt midden in de binnenstad. Ja. En als je ziet wat daar nu omheen gebeurt. Precies. Het is zo gigantisch belangrijk dat zij daar zijn. Daar zitten, ja, precies. En dat is ook precies waarom het zo... Het is verbijsterend, jongen. Die hotels die daar nu zitten. En hoeveel geld mensen daar en huren daar. Ik kan me niet eens over nadenken hoeveel dat moet kosten. Ja. En hun laatste buren zijn ook niet zo heel lang geleden... door het geld verdreven, feitelijk. Ja, precies. Dat waren ook mensen die waren nooit van plan om te gaan. Maar op een gegeven moment is... Ja. Ja, en ik denk dat het daarom voor mij als Nederlander ook is van, ik vind het vet belangrijk dat zij die plek krijgen. Ja. Omdat ik weet hoe belangrijk die ruimtes voor ons zijn. Ja. En omdat ik ook weet dat het vaak Nederlanders en Duitsers zijn die naar Lisbon gaan. Om daar vakantie te vieren en ook mee te bijdragen aan die certificatie, right? Dat is ook gewoon heel fijn toch als je ergens heen gaat en je kan naar een plek zoals dit. Of, dat je het ook kan vinden en dat het er kan blijven zijn. Ja, en ik weet hoe belangrijk die plekken voor mij zijn geweest. Ja. Sinds ik een tiener ben. En wat ze vertellen over hoe het eraan toe gaat in Portugal, in Lissabon. Kraken is gewoon echt verstrikt onmogelijk. Ja, het is heel moeilijk. En zelfs gehuurde sociale centra, die worden, die overleven gewoon niet. Dus ze dreigen gewoon zo ongeveer de laatste te worden. Als je die ook kwijtraakt, waar moeten we dan een vuurtje brandend houden? Precies. En wat blijft dan ook van zo'n stad over? Dan heb je gewoon een cruise ship dat naar binnen komt, alle toeristen eruit. Ja. Dat zijn ook van die, zowel in Lisbon is, maar ook in een aantal andere steden waarvoor de pandemie gewoon in de stad dieren niks binnen. Ja. Nou, er zijn gelukkig nog een paar krakers. Ja, precies. Ja. Waar het best goed mee gaat, moet ik zeggen. Ook in een takland en zo. Ja. Going strong, weet je wel. Ja. Dus, maar goed, ja. Great. Nou, dankjewel. Geen probleem. Ja, ik hoop dat er wat bruikbaars tussen zit. Ja, zeker. Dankjewel.